Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 16-ն է, օրը 4:07-ի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանը։ Արցախ ժամանած Բելգիայի թագավորության Ֆլանդրիա երկրամասի խորհրդարանականների պատվիրակությունն այսօր կայացած մամուլու ասուլիսում ամփոփել է IT արդյունքները եւ ներկայացրել համագործակցության առաջիկա ծրագրերը։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Հրախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Գիշու համայնքը արդեն հուլիսին կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Այս մասին տարեկան հաշվետվության ժամանակ ասաց համայնքի նորընտիր ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանը։ Բնակչության ապահովված է խմելու ջրով, նոր ջրակիցն անցկացնելու աշխատանքները համարյա 80% ավարտված են, բաժանորդների մեծամասնությունը միացված է մշտական ջրամատակարարման ցանցին։ Նախատեսում այդ աշխատանքները ավարտել մինչև հուլիս ամիսը։ Գործում են 4 արտեզյան ջրհորներ, կան 10 սարքյուրներ։ Համայնքի բնակչության մեծ մասի համար հիմնական զբաղմունքն ու եկամտի աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես այգեգործությունը։ Գյուղացական աշխատատերով զբաղվում են 139 մարդ, ոչ գյուղացական աշխատատերով 247 մարդ, այդ թվում կազմակերպությունները 133 մարդ, ընդամենը 387 մարդ։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում հաշվառված է 348 ընտանիք 1222 բնակչով, առկա բնակչության թիվը կազմում է 1085 մարդ։ Համայնքում ծնվել է 15 երեխա, գրանցվել է մահվան 11 դեպք։ Անցած տարի հրդեհներից տուժել է նաև գիշեցիների խաղողագիների մի մասը։ Համայնքում առկա է 34.0 հեկտար բազմամյատներ, որից 14.93 հեկտար խաղողագի, 46.71 հեկտար մտավորներ, 62.43 հեկտար թթայգի։ 2013 թվականի բերքիտակ կատարվել 298 հեկտար աշնանցան, 4 արտեզյան ջրորների միջոցով ռոկվել է 22.2 հեկտար ցանքատարածություն, կատարվել է 17.36 հեկտար սևցիլ, որի համար փոխադրություն դեռ չի կատարվել։ Գարնանցան կատարվել է 88.6 հեկտարի վրա, այդ թվում կարտոֆիլ 5 հեկտար, բանջարեղեն 11.5 հեկտար, եգիպտացորեն 2 հեկտար, որը երաշտի ստուժվել է, բերքատվությունը միջին կազմել է 4 ցեդեր։ 2016 թվականի բերքիտակ կատարվել է 330.5 հեկտար աշնանացան, որից սեփականը 249.35, վարձակալած 80.9, կատարվել է ցանքս 330.25 հեկտարի վրա, այդ թվում ցորեն 246.25 գարի 84։ Հողագործությունը համայնքում խթանելու նպատակով կառավարության կողմից տրամադրվել է դիզվառելիք ու կորնգանի սերմացում։ Փողտագործողներին 2015 թվականին աշնանացանի համար պետության կողմից արտոնյալ պայմաններով տրամադրվել է 21.300 լիտր դիզվառելիք։ 2015 թվականին համայնքին ընդգրկվել է վերի ետաշրջանի յուրատեսության զարգացման ծրագրում 21.5 հեկտար կորունգարի մշակությամբ, որի համար անհատուց տրամադրվել է 2,105 կիլո կորունգարի սերմացու և 1,505 լիտր դիզվառելիք։ Անասնապահության ոլորտում ըստ համայնքի ղեկավարի ի տարբերություն անցած տարվա զարգացել են ոչխարաբուծությունն ու խոզաբուծությունը։ Արոտավարերի սուղ լինելու պատճառով անասնագահականակի աճը մեծ վնաս է հասցրել այգիներին եւ ցանկատարություններին։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ժամանակին անասնագահական հիվանդությունների դեմ կարգակերպելիս միջոցառումների Սիբիրախտի բյուցելեզի իրագործմանը։ Բարելավել է հաշվարկի դրվածքը։ Չնայած այդ ամենին համայնքում նկատվել է քչուների չումայի բռնկման դեպքեր։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում խոշոր երջանավանասների հականակը կազմում է 430 գլուխ, այդ թվում կովերը 158 գլուխ, խոզը 380 գլուխ, մանր երջանավանասները 1751 գլուխ, քչուները 3999 թիվ։ Պետական աջակցության, բարերարների եւ բնակչության միջոցներում համայնքում կատարվել են մի շարք շինարարական եւ բարեկարգման աշխատանքներ։ Բարեկարգման շրջանակներում աշխատանքներ են կատարվել Յուղամիջում, Գերեզվանոցի տարածքում, բյուջեի եւ անհատ անձնաս միջոցներով, շապատորակի կարգով, բարելավել է ոսկի խաչ սրբավայրը, որը հաճելի վայր է դարձել ժողովրդի համար։ Վերանորոգվել է 3 հատ աղբյուր, 2 հատ աղբյուր ոսկի խաչում, մի աղբյուր բժշկական կոչվող տեղանքում։ Խճապատվել են ներքամայքային փողոցները մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ, սակայն ճարապարհը բարվոք բեզմոտ մնում է մինչև առաջին անձրևները։ Պահես կոչվող տեղամասում վերանորոգվել է խաղասենյակ, որտեղ իրենց ազատ ժամանակներն են անցկացնում։ վրա։ 2015 թվականից Կառավարության եւ Արցախի գյուղերի զարգացման հիմնադրամի համագործակցությամբ մեկնարկվել է ներքամաքային ճարաբարների սալատակման ծրագիրը։ Արդեն սալատակվել է 1140 մետր հատված կենտրոնական ճանապարհից ամենավատ մասից։ ԼՂ վարչապետի աջակցությամբ եւ Արցախի գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով գյուղի հինդուպրոցի շենքում շուտով կունենանք մանկապարտեզ, բարձադահլիճ, տարական դպրոց։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում այսօր մարտի 16-ն է, օրը 4-7-ի տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Արցախ ժամանած Բելգիայի թագավորության Ֆլանդրիա երկրամասի խորհրդարանականների պատվիրակությունը այսօր կայացած մամուլո ասուլիսում ամփոփել է այցի արդյունքները եւ ներկայացրել համագործակցության առաջիկա ծրագրերը։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկով կներկայացնի։ Այսօր Արցախ ժամանած Բելգիայի թագավորության Ֆլանդրիայի երկրամասի խորհրդարանականների պատվիրակությունը հանդես է եկել մամուլո ասուլիսով, որի ընթացքում ամփոփվել են այցի արդյունքները։ Բելգիացի խորհրդարանականների գլխավոր նպատակը Արցախում առկա իրավիճակին ծանոթանալն ու դրա հիման վրա համագործակցության հետագա ծրագրերի մշակելն է։ Ինչպես նշեց պատվիրակության ղեկավար Բելգիայի սենատի փոխնախագահ Կարլ ֆոն Լաուվեն, Մինչ Արցախի անկախության ճանաչումն ու այդ գործընթացին սատարելը, առավել արդյունավետ ու անհրաժեշտ է տարբեր ոլորտներում գործնական համագործակցությունը։ Ներկայացնելով հյուրերին հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ բացի խորհրդանականներից պատվիրակության կազմում ընդգրկվել են նաև մանկավարժներ և պրոֆեսոր քաղաքագետ Փոլ Միրսը, ով Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Բացի այդ, խմբում ընդգրկված մանկավարժները հանդիպումներ են ունեցել Ստեփանակերտի դպրոցական հաստատություններում։ Հերդերնից կգտնվի նաև Կրիգենդայլ Հոլանդայի ինստիտուտի դասախոսներն Բարոն Փոլ Միրցը, որ նաև Բրյուգեի համալսարանի Եվրոպական քոլեջի դասախոս է, ինքը ունեցավ հանդիպում Արցախի Պետական Համալսարանին ներս և պիտի շարունակվի իր հետ գործակցությունը, և նաև երկու ուսուցչուհիներ ազգ քաղաքեն, որոնք ընկերացան և ունեցան մոտավորապես 3 ժամ հանդիպում Ստեփանակերտի 11 դպրոցի ուսուցչուհիներու և աշակերտներու հետ, և արդեն կարծեմ բավական ընթացքի մեջ են իրենց քննարկած հարցերը։ Ֆլանդրիայի խորհրդանականների պատվիրակության ղեկավար Կարլ ֆոն Լաուվեն շնորհակալություն հայտնեց իրենց այցն Արցախ կազմակերպելու համար, նշելով, որ սա իր երկրորդ այցելությունն է։ Նրա խոսքով իրենց առաջնահերթ նպատակն Ադրբեջանի ջանքերով անարդարացիորեն մեկուսացված Արցախին հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերելն է։ Այս առումով Բելգիայի սենատի փոխնախագահը կարևորեց նման այցելությունները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և ըստ այդմ ստեղծել համագործակցության իրատեսական ծրագրեր և ձևավորել գործնական հարաբերություններ։ Just a few words to thank you for this press conference and for being here with us. For us, it's a real honor to be here in Artsakh. Եվ մեր պարտականությունն ենք համարել օգնելու աջակցելու եւ ինչ որ կոնկրետ փոքր բայց կոնկրետ եւ հստակ քայլերով որը կեր հնարավորնաս աջակցել Արցախի ժողովրդին առանց միջամտելու որևէ քաղաքական գործընթացների որոնքով մասնավորապես շրջանակներն են ընթանում մեր գործողություններով աջակցել ժողովրդի ապրիակյանքի այնպիսի բնակավարներին որոնք են օրինակությունը մշակույթը մարդասիրական ոլորտը արդյունավետության ոլորտը և առորականքի տարբեր այլոր, մենք պետք է մենք իրատեսական։ Այս ռոցանք մենք պատարսում ենք վերադարման մեր հայրենիք, ուսումնասիրել այս ամբողջ տվությունը, որ մենք ստացել ենք այստեղ, կիսվել այդ կատվությամբ և տեսնել, թե ինչպիսի հստակ քայլեր մենք կարող ենք անել դեպի համագործակցություն։ Ինչ վերաբերում է նման մակարդակով ճանաչման կամ դիսատարումը Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր որոշումների կայացման, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պետք է ավելի շատ մտածենք հստակ քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ես ոչ անդուն եմ, ոչ էլ դարակիր, ունեմ հանքրվան, ունեմ մոտևան, ազատ հայրենի, Երջանիկ, երջանիկ, երգիր, Բալիկների ասխերն են շողում, ույս սոբան թարամ, բարդերով արման, բշտերս տարան, ժպիտներ շողում, ժպիտներ, ժպիտներ շողում. Կարծիք հաղորդաշարն է, այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի շրջկենտրոն քարվաճառում է բեմադրիչ նկարիչ Գևորգ Բաբախանյանը, ով տեղի դպրոցականների հետ բեմադրություն է պատրաստում եւ նկարչության դասեր անցկացնում։ Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել։ Մի այսպիսի խոսք կա, որ ճամփորդող մարդն ամենաիմաստունն է։ Ժամանակին, երբ ոչ գիրք է եղել, ոչ էլ տեղեկատվության փոխանցման որևէ այլ միջոց, ճամփորդելն է մարդուն գիտելիք տվել ու իմաստնացրել։ Ինձ թվում է, որ մինչև այսօր էլ ճամփորդելն իմաստնացնում է մարդուն։ Հենց ճամփորդելն է տալիս գործնական գիտելիք ու փորձ, որն ամփոխարինելի է, ասում է բեմադրիչը, բացատրելով քարվաճառ գալու իր պատճառները։ Ինչու ընտրեցի հենց քարվաճառը, որովհետև ինձ համար հետաքրքիր է այցելել անհայտ, անծանոթ վայրեր։ Բոլորն ասում էին, ինչպես կարող ես գնալ քարվաճառ, իսկ ես ասում եմ, իսկ ինչու ոչ։ Գևորգը քարվաճառում աշխատում է դպրոցականների հետ։ Նա երեխաների հետ աշխատելու մեծ փորձ ունի։ Ամեն անգամ, երբ երեխաների հետ եմ աշխատում, համոզվում եմ, որ անշնորհ երեխա չկա։ Ուղղակի կա կյանք, կան հանգամանքներ, որոնք երեխային կամ բացում են, բացահայտում նրա շնորհքը, կամ էլ հակառակը փակում են երեխային։ Ամբողջ խնդիրը երեխային պեղելն ու բացահայտելն է, նշում է մեր զրուցակիցն ընդգծելով, որ քարվաճառ գալուց առաջ կարծում էր, թե գործ է ունենալու կոմպլեքսավորված ու քիչ տեղեկացված երեխաների հետ։ Բայց եկել եմ եւ առաջին գյուտը, որ եղել է, այն է, որ ամենակոմպլեքսավորվածը հենց մեծ քաղաքի երեխաներն են, Իսկ այստեղ երեխաները գտնվում են ամենաիսկական բնական ազատության մեջ, իրենք բնության մի մասնիկ են դարձել, եւ որքան ճիշտ է բնության մեջ ամեն ինչ, այնպես էլ բնության հետ ճիշտ մեծանում են։ Բեմադրիչը ոչ միայն սովորեցնում է երեխաներին, այլև մեծապես սովորում նրանցից։ Ես ընդհանրապես ամեն ինչից եմ սովորում, օրվա քամուց, եղանակից, ամենափոքր մրջյունից էլ սովորում եմ, շատ եմ սովորում նաև երեխաներից։ Երեխայի հետ աշխատելիս ես զգում եմ, որ կատարյալ չեմ, ոչ կատարյալ բեմադրիչ եմ, ոչ էլ կատարյալ նկարիչ։ Մեծերի հետ աշխատելիս այլ է, ինչ որ ստանդարտ ձևեր կան, որոնք սովորել ես ու օգտագործում ես, իսկ երեխայի հետ աշխատելիս պետք է ստանդարտներից դուրս գաս։ Երեխան ուրիշ աշխարհ է, նա շատ խոցելի է, ընդգծում է մեր զրուցակիցը։ Գևորգ Բաբախանյանն այս անգամ կարվաճառում է մեկ ամսով և ժամանակի սղության պատճառով նկարչության պարապունքները մի քիչ տուժում են։ Ավելի շատ ժամանակ հատկացվում է թատրոնի փորձերին։ Փորձերն արվում են Քարվաճառ և Նորբրաջուր համայնքների դպրոցականների հետ, և մարտ ամսվա վերջին կներկայացվի բեմադրություն ըստ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների։ Իհարկե, ամեն ինչ այս մի այցելությամբ չեմ հասցնի։ Շատ մեծ ցանկություն կա կրկին վերադառնալ Քարվաճառ։ Ցանկանում եմ նաև, որ ուրիշ արվեստագետներ էլ գան ու սիրահարվեն Քարվաճառին, ցանկանան աշխատել այստեղ։ Եթե ինչ-որ մարդիկ իսկապես սիրահարվեն այս տարածքին, կլինի աշխատանք, կլինի եւ արդյունք, կարծում է արվեստագետը։ Նկարիչ Գևորգ Բաբախանյանն ասում է, որ Քարվաճառում հեքիաթային գեղեցկություն է։ Միգուցե ես հեռանամ Քարվաճառից ու սկսեմ նկարել Քարվաճառը։ Ես պետք է մարսեմ իմ տեսածը, նոր հետո միայն նկարեմ։ Չնայած արդեն մի 3-4 գործ նկարել եմ, բայց զգում եմ, որ Քարվաճառը կսկսեմ նկարել այստեղից հեռանալուց հետո, ասում է նկարիչը։ Նշենք, որ Գևորգ Բաբախանյանն ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտը կինոբեմադրիչ մասնագիտությամբ, այնուհետև 4 տարի սովորել է Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարան ընծայարանում, Երուսաղեմում զուգահեռ սովորել և ավարտել է տեղի արվեստի դպրոցը, ուսանել է նաև Իտալիայի գեղեցիկ արվեստների ինստիտուտի ռեստավրացիայի բաժնում։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Jesus. Երկամներ օրվա հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Գևորգ Սիմոն Օհմը, գերմանացի ֆիզիկոս, նրան նոր է կոչվել էլեկտրական դիմադրության միավորը, Ֆրանսուա Արնան Սյուլի Պրյոտոբա, ֆրանսիացի բանաստեղծ, առաջին նոբելամրցանակակիրը գրականության ոլորտում, Մարտին Բեյերինգը, հոլանդացի միկրոկենսաբան, բուսաբան, Հայնրիխ Կայզերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Ալեքսանդր Պոպովը, ռուս ֆիզիկոս, էլեկտրատեխնիկ, ռադիոյի գիտարարներից մեկը, Ալեքսանդր Թամանյանը, մեր ճարտարապետ, Երևանի վերակառուցման առաջին գլխավոր հատակագծի հեղինակը, Սիդ Չապլինը, անգլո-ամերիկացի դերասան, Չարլի Չապլինի ավագ խորթ եղբայրը, Էդուարդ Աղայանը, հայ լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Ֆրեդերիկ Ռայնեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, պրոֆեսոր, 1995-ին Նոբելյան մրցանակակիր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 16-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։